www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال العلامة زين الدين المعروف بابن نجيم رحمه الله تعالى في بداية كتابه الأشباه والنظائر: الحمد لله على ما أنعم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله وأصحابه وبعد، فإن الفقه أشرف العلوم قدرا وأعظمها أجرا وأتمها عائدة وأعمها فائدة وأعلاها مرتبة وأسناها منقبة، يملأ العيون نورا والقلوب سرورا والصدور انشراحا ويفيد الأمور اتساعا وانفتاحا إلى آخره. معزز علماء کرام، طالبان علوم نبوت اور پس پردہ طالبات اور عالمات و معلمات، یہ معلوم ہو کر بہت خوشی اور مسرت ہوئی کہ آپ کا یہ ادارہ خاص طور پر تخصص فی الفقہ والافتاء کے مقصد کو سامنے رکھ کر قائم کیا گیا ہے، اور جو طلبہ اور طالبات بڑے اداروں سے فارغ ہو رہے ہیں ان کے لیے مزید دروس کا اہتمام اس ادارے میں کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور اس کو مفید بنائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے. فقہ و فتاوی کے سلسلے میں پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ تمام علوم شرعیہ کا مغز وہ فقہ ہے، اس لیے کہ جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں ان سب کا آخری مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ اور یہ کام ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، آخری بات ہمیں پتہ چلے. اور یہ بات ہمیں صرف اور صرف فقہ سے معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان فقہاء کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے تمام نصوص اور آثار کو کھنگال کر امت کے لیے سہولت پیدا فرما دی کہ مسئلہ لکھ دیا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. اگر آج ہم سوچتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ان حضرات نے اگر یہ محنتیں نہ کی ہوتی اور ہمارے لیے یہ سارا ذخیرہ نہ تیار کیا ہوتا تو آج امت کا کیا حال ہوتا, انتہائی انتشار کی کیفیت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بقا کے لیے ایسے افراد تیار فرمائے جنہوں نے پوری زندگیاں اسی بات پر کھپا دی کہ یہ طے کریں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اور اہل علم یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں جو مسائل لکھے گئے ہیں یہ سارے کے سارے وہی مسائل نہیں ہیں جو ان اکابر کے سامنے پیش آ گئے ہوں, بلکہ ان کی اکثریت ایسی ہے کہ انہوں نے فرض کر کے مسائل لکھے, اگر ایسا ہوتے یوں ایسا ہوتے یہ ایسا ہوتے یہ, سینکڑوں ہزاروں مسائل اس طرح لکھ دیے. اب ان کے زمانے میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا گیا اور ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک امت ان سے فائدہ اٹھاتی رہے گی. تو بہت بڑا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور امت کے لیے باعث سہولت ہے. اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آدمی جب تک دور حدیث شریف تک کی تعلیم حاصل کرتا ہے درس نظامی میں مدارس میں, تو اس کے پڑھنے کا مقصد اور پورا ٹارگٹ صرف اور صرف ایک بات ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں امتحان میں میرے اس میں اچھے نمبر آ جائے, بس میں پاس ہو جاؤں, اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے رات دن محنت. لبے لباب کیا ہے؟ نمبر آ جائے. لیکن جب آدمی دورے سے فارغ ہو کر درجہ افتا میں یا تخصص فی الفقہ میں داخل ہوتا ہے تو حقیقی بات یہ ہے کہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اب تک تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں, اصل اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں, کیونکہ اب ٹارگیٹ بدل گیا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں امتحان میں بس, بلکہ اب تو آپ کو یہ تحقیق کرنی ہے, اتنے دلائل ہیں اتنی چیزیں ہیں, ہمارے لیے عمل کی راہ کون سی ہے, ہمارے لیے مفتاح قول کون سا ہے, کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ایک نئی روشنی آدمی کو حاصل ہوتی ہے, ایک نیا مزاج بنتا ہے, اعتماد اپنے علم پر پیدا ہوتا ہے. یہ فقہ و فتاوی کی خصوصیت. بہت سے علماء درس نظامی سے فارغ ہو کر اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ بتانے کے اس میں جھجک محسوس کرتے ہیں, انہیں خود اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ اپنے مدرسے میں ٹاپر رہے ہوں, سو میں سو نمبر لائے ہوں, نحوی صرفی اعلی صلاحیت ہو, لیکن مسئلے پر اعتماد جب ہی پیدا ہوگا جب آدمی نے کچھ وقت فقہ و فتاوی کے درجے میں لگایا اور ایسے اساتذہ سے اکتساب فیض کیا کہ جنہوں نے اس موضوع پر وقت لگایا ہو اور محنتیں کی ہوں. تو یہ درجہ پوری ہماری تعلیمی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ سود مند جو ہمیں موقع ملا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس درجے میں رہ کر کے اپنی فقہی اور علمی صلاحیت میں اضافہ کریں. بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، صاحب فیض عالم دین، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ملفوظات میں ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ آدمی اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ اٹھائے، پہنچائے یقینی طور پر، اس کا سب سے زیادہ موقع آدمی کو نصیب ہوتا ہے مفتی بن کر. اور پھر مثال دیتے تھے کہ ایک آدمی ہے، بہت اچھا واعظ ہے، خطیب ہے، ہزاروں میں تقریر کرتا ہے، لیکن ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ ہزاروں میں کوئی بھی اس کی بتائی ہوئی بات پہ عمل نہ کرے اور خالی سن کے سب چلے جائیں. اسی طرح آدمی بہت اچھا مصنف ہے، مضمون نگار ہے، انشاء پرداز ہے، شاندار لکھتا ہے، لیکن بہت امکان ہے کہ پڑھنے والوں پہ کچھ اثر نہ ہو، یا پڑھنے والے پڑھیں ہی نہ. بہت اچھا لکھ دیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ اچھی بات کو سب پڑھیں. فرمایا کہ اچھا مدرس ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، تیاری کر کے پڑھاتا ہے، محنت کر کے پڑھاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب بچے سمجھدار ہی ہوں، ذہین ہوں، اس کی بات کے سمجھنے والے ہوں. لیکن ایک مفتی کے سامنے جب کوئی مستفتی فتویٰ لے کے آتا، استفتا لے کے آتا ہے، تو 90% اس مستفتی کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ ارادہ کر کے آیا ہے کہ جو شریعت کا حکم مجھے معلوم ہوگا میں اس پر عمل کروں گا. اگر یہ ارادہ اس کے دل میں نہ ہوتا تو چل کے کیوں آتا؟ اب یہ مفتی جو اس کو فتویٰ بتلائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر عمل کرے گا. اور پہلے زمانے میں استفتا کے لیے ڈاک کا سہارا لیا جاتا تھا، لیکن اب ڈاک ہمارے ہاں بھی بہت کم ہو گئی، اور اب تو ادھر فون اٹھایا ادھر مفتی صاحب آن لائن موجود ہیں، یا واٹس ایپ پر گروپ بنے ہوئے ہیں بے شمار. تو اگر ان چیزوں کو بھی کوئی آدمی صحیح جگہ اور صحیح مقصد سے استعمال کرے، اور اس نیت سے استعمال کرے کہ یہ بھی اس دور کا ایک ذریعہ ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کا، تو انشاءاللہ اس میں بھی اجر و ثواب کی امید ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کہ خود ہمارے اندر ٹھوس استعداد ہو، اچھی تیاری ہو، جو بات بھی کہی جائے دلیل سے کہی جائے، حوالے سے کہی جائے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ کوئی بھی آدمی کچھ بھی کہہ دے، بلکہ اب لوگوں کو بھی اعتماد جب ہی ہوتا ہے جب آدمی کسی دلیل اور حوالے کے ساتھ، معتبر حوالے کے ساتھ گفتگو کرے. تو ہمارے جو بھی احباب اس ادارے میں استفادے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ ان کی رسائی جو ہماری فقہی مراجع ہیں ان تک ہو جائے، اور اس طرح سے ایک نظر کتابوں پر پڑھ جائے کہ اگر کوئی مسئلہ سامنے آئے تو کم سے کم آخری درجہ میں یہ بات ہے کہ ہمیں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہمیں کس باب میں ملے گا. اتنی مناسبت تو ہر طالب علم کے لیے لازم ہے. تمام جزئیات کا یاد رکھنا, حکم کو یاد رکھنا مشکل ہے ہر ایک کے لیے, لیکن اگر اتنی مناسبت پیدا ہو گئی کہ جو مسئلہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے یہ اجارے کا ہے, بیع کا ہے, مضاربت کا ہے, شرکت کا ہے, شرکت کی کون سی قسم کا ہے, پہلے یہ طے کر لے آدمی, پھر اس باب میں اس کا مطالعہ کرے تو انشاءاللہ وہ جزیہ صریح یا اس کے قریب قریب آدمی کو مل ہی جائے گا. لیکن اگر یہ بھی مناسبت پیدا نہیں ہوئی کہ اس سوال کی نوعیت کیا ہے, اس سائل کا مقصد کیا ہے, تو آدمی پھر ورقی گردانتا رہے گا اور صحیح مقام تک نہیں پہنچ پائے گا. اس کے لیے ہمارے ہاں دارالفتا مدرسہ شاہی میں جو پڑھانے کا انداز ہے اس میں دو باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی کتاب بحیثیت کتاب کے نہیں پڑھائی جا رہی سر دست, بلکہ ہر کتاب کو تمرینی انداز میں پڑھاتے ہیں ہم لوگ. ہمارے حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب در مختار اور سراجی پڑھاتے رہے, اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ در مختار میں جو مسئلہ آیا اس عبارت کی تحلیل اور اس کا تجزیہ, اور اس عبارت میں جو مضمون وارد ہے اس کو اردو میں بیان کرنا, عبارت کے الفاظ ہی کو عنوان بنا کر اس کی تشریح طالب علم کے حوالے کر دی جاتی ہے. اب رات بھر آپ اسے تیار کریں یا کبھی بھی کریں, صبح کو آپ کو اس کی تشریح دکھانی ہے. تو طالب علم خود محنت کرتا ہے, خود اس کے سیاق و سباق کو دیکھتا ہے اور ایک مضمون لکھ کر کے لاتا ہے. تو خالی کتاب نہیں پڑھائی گئی بلکہ مضمون نگاری بھی اسے سکھلائی گئی. سراجی کا بھی اسی طرح کا انداز ہے. اور ہمارے ہاں شرع عقود رسل مفتی اور الاشبا والنظائر پڑھائی جاتی رہیں, اب تو ایک دو سال سے ایک اور مفتی صاحب آ گئے ہیں, رسل مفتی ان کے متعلق ہو گئی. لیکن رسل مفتی شروع ہوتی ہے ذی قعدہ سے اور یہ ختم ہوتی ہے جمادی الاولی میں. چھوٹی سی کتاب ہے اور ہم نے ایک مہینے میں پڑھی. حضرت مولانا مفتی کفیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور ایک ہفتے میں پڑھی فقی الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. لیکن ہم لوگ اسے پڑھاتے ہیں تقریباً 6-7 مہینے تک. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ کتاب کا پڑھانا مقصود نہیں ہے, بلکہ اس کتاب کے بہانے سے دیگر فقہی کتابوں پر نظر ڈلوانا مقصود ہے. چنانچہ اس کے ہم نے کچھ اصول متعین کیے, 34 اصول اس میں نکالے, اور ان اصولوں کے ضمن میں تمرینات دی ہیں. ظاہر الروایہ کی ترجیح کی آپ مثالیں ڈھونڈیے, اتنی مثالیں آپ نکال کے لائیے. نادر الروایہ کب ظاہر الروایہ کے درجے میں آ جاتی ہے اس کی آپ تحقیق کیجئے. کتنے مسائل ایسے ہیں جہاں قیاس و استحسان ہے لیکن قیاس کو ترجیح دی گئی ہے, آپ اس کو چھانٹیے. کئی وجوہ ترجیح جمع ہو جائیں تو فتوے میں ترجیح کے لیے کیا اصول اپنایا جائے گا، اس کی کتنی شکلیں ہیں، وہ آپ نکالیے. اب ایک ایک تمرین کے لیے آدمی کو سینکڑوں صفحات چھاننے پڑتے ہیں. جب وہ تمرین پوری ہوتی ہے تو وہ صرف ایک کتاب کا درس نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سی کتابوں پر نظر ڈالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آدمی کی فطرت یہ ہے کہ اگر بھی ترتیب کوئی مطالعہ کرے تو تھوڑی دیر میں طبیعت اکتا جائے گی، پچھلا بھولتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، ذہن اس کو اخذ نہیں کرے گا، محفوظ نہیں رکھ پائے گا. لیکن اگر کسی بات کو آپ موضوع بنا کر اور پھر تلاش کریں تو ذہن کو زیادہ یکسوئی نصیب ہوتی ہے، اور بیچ بیچ میں کوئی اور بات ذہن میں آ جائے، سامنے پڑ جائے، وہ ذہن کے کسی گوشے میں خود بخود محفوظ ہو جاتی ہے، وقت پہ کام آتی ہے. تو یہ تمرینات جن بچوں نے اس میں محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی فقہی بصیرت میں اضافہ فرمایا اور ان کو ایک خاص مناسبت فقہ سے ہو گئی. اسی طرح یہ کتاب جو ہے الاشباہ والنظائر، جو علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ تعالی کی بے مثال کتاب ہے، بے شمار جزیات ہیں اس میں، بے شمار. اور کمال یہ ہے کہ حضرت نے فی البدی وہ جزیات نقل فرمائے ہیں. فی البدی ایک اصول لکھا اور اس کے بعد ایسا کہ جیسے سب انہیں یاد ہو، اور چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں. کبھی خود ہی کہتے ہیں کہ اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو میں اور لائن لگا دیتا، لیکن پھر بھی بہت بڑا مواد اس کتاب میں موجود ہے، اور اصول کی مناسبت بھی طالب علم کو ہو جاتی ہے، اور فقہ کی وسعت کا بھی آدمی کو اندازہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں اس کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ طالب علم ایک عبارت پڑھے گا، ہم اس پر عنوان لگا دیں گے. ایک دن میں 15-20 عنوان دے دیے، جو جزیہ اس نے پڑھا اسی کا اردو میں عنوان ہو گیا. اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس جزیہ کو تلاش کریں، حاشیے میں دیکھیں، حاشیے سے اطمینان نہ ہو تو دیگر فقہی کتابوں سے اس جزیہ کو ملائے. اگر دیگر فقہا نے اس کے بارے میں کوئی رائے ظاہر کی ہے کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اس کو بھی ذکر کریں، اور پورے اطمینان کے بعد وہ ایک مسئلہ بنائے گا، ایک عنوان، ایک اردو کی عبارت، نیچے اس کی دلیلیں فقہی عبارتوں کی شکل میں. تو بعض طلبہ نے اس میں بڑی محنت کی اور بڑی ضخیم کاپی ان کی تیار ہو گئی. وہ ایک طرح سے الاشباہ کی چلتے چلاتے شرابی بن گئی، اور اس طالب علم کی استعداد میں بے مثال اضافہ بھی ہوا، اس کا بھی ذریعہ بنی. اسی لیے یہ کتاب بھی ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہے ذی قعدہ سے اور ختم ہوتی ہے رجب کے قریب جگ، اس کا فن اول. اور اگر اسے پوری کو پڑھا دیا جائے تو پھر تو نور اللہ نور ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اس کی مثال ہماری فقہی کتابوں میں اور کہیں نہیں ملتی ہے. تو بہرحال یہ آپ نے جو سلسلہ شروع فرمایا، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے، اور اس کتاب کے آغاز میں جیسا کہ عبارت پڑھی گئی، حضرت علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے خود فقہ کی فضیلت اور اس کی شرافت بیان فرما دی ہے. حمد و صلات کے بعد جو کلمات ہیں وہ بڑے جامع ہیں، میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں فَإِنَّ الْفِقْهَ أَشْرَفُ الْعُلُومِ قَدْرًا فقہ تمام علوم میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ باعث شرافت ہے. وعظمها اجرا, اور اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے عظیم الشان ہے. جو بھی آپ نے مسئلہ بترا دیا, لکھ دیا, جب تک بھی اس سے امت فائدہ اٹھائیں گی زندگی میں یا موت کے بعد, اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا. وَأَتَمُّهَا عَائِدَةً, اور انجام کے اعتبار سے سب سے کامل ہے, کیونکہ لب لباب ہی ہے. وَأَعَمُّهَا فَائِدَةً, فائدے کے اعتبار سے سب سے عام ہے. وَأَعْلَاهَا مَرْتَبَةً, مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند ہے. وَأَسْنَاهَا مَنْقَبَةً, تعریف کے اعتبار سے سب سے زیادہ روشن ہے. اور فرمایا يَمْلَأُ الْعُيُونَ نُورًا, یہ فقہ آنکھوں کو نور بخشتا ہے. وَالْقُلُوبَ سُرُورًا, اور دلوں میں خوشی بھر دیتا ہے. اس کا اندازہ آپ کو جب ہوگا, جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور آپ کتابوں میں تلاش کرنا شروع کریں, جہاں جزیہ آئے گا بس دل خوش ہو جائے, واہ مل گیا. آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی, دلوں کو خوشی نصیب ہوگی. وَصُدُورًا شِرَاحًا, اور سینوں کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے, شرح صدر نصیب ہوتا ہے, آدمی مطمئن ہو کر کے عمل کرتا ہے. وَيُفِيدُ الْأُمُورَ اتِّسَاعًا وَانْفِتَاحًا, اور معاملات میں کشادگی پیدا کرتا ہے, فقہ کے ذریعے سے راہیں کھلتی ہیں. بھئی ایسا ٹھیک نہیں, ایسا کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا, یہ بھی فقہ بتلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس خیر سے ہمیں مالا مال فرمائے. بہت سے مفسرین نے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی, یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, حکمت سے مراد بہت سے مفسرین نے فقہ کو لیا ہے, اور فرمایا کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر سے نوازا جاتا ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نصیحت تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, انت كما اثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, فما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين ابن فضل وكرم سے ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, غلطیوں سے درگزر فرما, دین پر استقامت عطا فرما, ہدایت پر ثبات قدمی نصیب فرما, دین پر زندگی, دین ہی پر موت عطا فرما. الہ العالمین ہر طرح کی معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اطاعت کی لذت اور عبادت کی چاشنی نصیب فرما, نفس و شیطان کے مقائد و اثرات سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرما, ہر طرح کی گمراہی سے اور ہر طرح کی کجروی سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس ادارے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما, شرور اور فتن سے حفاظت فرما, دین کی اشاعت کا اور علم اور فقہ کی اشاعت کا اسے ذریعہ بنا, طلبہ کو طالبات کو علم نافع عطا فرما, اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرما, وعامنین کو اجر جزیل عطا فرما. العالمین تمام عالم میں جہاں جہاں بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما, کام کرنے والوں میں جوڑ پیدا فرما، ہر طرح کے انتشار افتراب سے حفاظت فرما. پروردگار عالم ہمارے مظلوم برمی بھائی بہنوں پر رحم فرما، جو طاقتیں ان پر ظلم ڈھا رہی ہیں ان کے دلوں کو نرم فرما، اور اگر ان کے لیے یہ نرمی مقدر نہ ہو تو ان پر اپنا غضب نازل فرما اور ان کو تمام عالم کے لیے نمونہ عبرت بنا. الہ العالمین جہاں جہاں بھی مصیبت زدگان ہیں ان کی حفاظت فرما، جو لوگ مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے سہارا ہیں انہیں سہارا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Thank you.